mówisz to, co chcesz, mówisz to, co wiesz, wszystko byś zmienić chciał. Każdy zwykły gest, każda prosta myśl, wszystko do złości cię. Lecz poczekaj, mamy czas, ile mamy dni, cały wiek. Popatrz, jaki świat, ile trudnych spraw, jeszcze dziś nie znasz ich. Jeszcze przyjdzie czas, jeszcze parę lat, może ktoś radę da. Jeszcze swój egzamin zdasz, będziesz umiał coś, na pewno sobie doskonale radę dasz. Zobaczysz, minie złość, cały gniew. Yeah.